Sej dhe kemaj lekao kësë najten ta vujmin që më tullit tër. Jena swimming la qëm kën qëm bab të vën këllë dangit tër. Mur që një ngusa leve një ngusa një do kem ngej mur ngej shet. Never going down the watching gamma can't see one kën sa ku ngër. Jena ha ha ha ha ko se kem bu me të haune ha ha ha ha. Lukim do qëng hej të skala na na na na. Këm zan lëk të thi të vala na na na na. Këm ko zaj këm qëng lam sa anh em nam bak mut nha. Cùng miền Trung vượt nên lịch sử mới kỹ năng sẵn sàng ở chuyện ta đột phá. Cùng truyền thống kết hợp ta sân chơi nào vắt tay ga nào cùng băng qua dù cần hay xa nơi được không chuẩn bước vượt màn đêm thâu chỉ bằng con flow dù là nơi đâu. Hold up ay my check phong thái cổ underground rock star. I snake đi ngay anh dâu đó come on cách xa tránh ra when I play tim anh đi vào với đứa bạn thành ca. Yeah I made it viết thứ nhạc đó trở nên phát loa bang.